عیسیٰ بن یونس نے کہا، ہمیں عبد الملک بن ابی سلیمان نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن صفوان کے بیٹے صفوان سے روایت کی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی دردہ ان یعنی صفوان کی زوجیت میں تھی، وہ کہتے ہیں اور میں شام آیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے گھر گیا، وہ نہیں ملے، میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے کہا، کیا تم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کی گئی دعا مستجاب ہوتی ہے، اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6929۔